بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. الله هجامرش أمر يوتي إسبقوا شيطاني كتك أمرهيو أنا ببسي مبيلي نتشويش مبيلي كواتو، إما إلى تفريط وإضاعة، إما أزيمبي نكوبوتيزا أمرهيو، وإما إلى إفراط وغلو، na ima sheitani analingania kupetuka mpaka katika amri hiyo. Wadinu Allahi wasatun baina aljafi anhu walghali fihi, dini ya Allah iko kati na kati baina ya mwenye kufanya uzembe na mwenye kupetuka mpaka katika dini. Kalwadi baina jabalaini, kama jangwa lililo baina ya majabali mawili. Ukati na kati wa dini hii ya Allah ni kama jangwa lililo baina ya majabali mawili. Walhuda baina dhalalataini, na ni kama muongozo ulio baina ya dhalalataini, potevu mbili. Walwasati baina tarafaini dhamimaini, na ukati na kati baina ya pande mbili zenye kukashifiwa. Dini haitaki ghulu, haitaki kupetuka mpaka, wala haitaki uzembe. Dini hii iko kati na kati. Wa kama anna aljafia anil amri mudhayyi'un lahu falghali fihi mudhayyi'un lahu, kama ilivyo kwamba yule aljafi, yule mgumu, mzembe, anayewacha amri za Allah, mudhayyi'u lahu, ni mwenye kupoteza amri hiyo. Falghali fihi mudhayyi'u lahu, na yule mwenye kupetuka mpaka katika masala ya dini pia ni mwenye kupoteza amri hiyo. Hadha bitaksirihi anil haddi wa hadha bitajawuzihi lhadda, huyu wa mwanzo mgumu na mzembe ni kwa sababu ya uzembe wake akawacha mpaka uliowekwa katika amri hiyo, na huyu mwingine, huyu mwenye kupetuka mpaka, ni kwa sababu ya kupetuka kwake mpaka wa amri hiyo. Huyo dini haitaki uzembe wala haitaki mtu kupetuka mpaka katika amri au katika masuala yoyote ya dini. Waqad naha Allahu 'anil ghuluwi biqawlihi qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaqqi, Allah amekataza hiyo ghulu, kupetuka mpaka, aliposema asema: e ahlul kitab, enyi ahlul kitab, msipetuke mpaka katika dini yenu isipokuwa haki. Qul ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ghayra alhaqi, enyi ahlul kitab, sema enyi ahlul kitab, msipetuke mpaka katika dini yenu isipokuwa haki tu. Moja katika aya ambazo anakataza ghulu. Qala ash-sheikh wal ghulu nawani, ghulu hii ni sampuli mbili. Nau'un yukhrijuhu an kaunihi muti'an, sampuli ya kwanza ya ghulu ni ile ghulu inaomtoa na kuwa mtu ni mwenye kumtii, ni mwenye kumtii Allah. Nau'un yukhrijuhu an kaunihi muti'an, ni sampuli ambayo inamtoa mtu na kuwa ni mwenye kumtii Allah. Kama nzada fi salati rak'a, kama mwenye kuzidisha katika sala rak'a moja, sala hizi za faradhi akazidisha rak'a moja kwa sababu ya ghulu, kupetuka mpaka, huyu anatoka katika kuwa ni mwenye kumtii Allah, sababu sala tayari zimeshawekwa idadi yake, huwezi ukaongezea hata nusu rakaa. Kwa yeye akaongezea katika sala rakaa moja, au sama dahara, au alifunga mwaka mzima, maa ayami nahi, pamoja na sile siku za kukatazwa kufunga pia yeye alizifunga, siku zaidi, siku za ayamu tashrik, zote zile zimekatazwa kufunga yeye akazifunga zote. Kwa sababu ya nini? Kupetuka mpaka katika ibada. Huyu ghuluu hiyo inamtoa kuwa ni mwenye kumtii Allah, kwa sababu anafanya makatazo sasa hivi. Sasa hivi anafanya makatazo aliyoyakataza Allah ya kufunga siku zaidi hizi zilizokatazwa kufunga, yeye anafunga kwa sababu ya ghuluu yake na kupetuka kwake mpaka. Huyu sampuli hii inamtoa kuwa ni mwenye kumtii Allah. Wa ghuluun yukhafu minhu linqita'u walistihsar, na kuna kupetuka mpaka ambako huogopewa kukatika kabisa ibada na kusinywa na ibada, kuchoka. Kaqiyami layli kullihi, kama kusimama usiku mzima. Mtu anafanya ibada usiku mzima halali, wala hafanyi jambo lolote, anafanya ibada kufunga mwaka mzima wote bila zile siku zilizokatazwa, zile hazifungi, lakini vinginevyo zisizokuwa zile anafunga zote. Hii pia ghuluu yake hii inaogopewa kwamba huyu mtu atachoka, asinywe na ibada, awache kabisa mambo ya saumu hizo za sunna. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal qila li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah. Yumpikiwa na Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anasema aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ni dini gani ambazo Allah anapenda zaidi, ni dini gani anayoipenda Allah zaidi, ayyul adyani ahabbu ila Allah, ni dini gani katika dini hizi zilizo duniani ambazo Allah anapenda sana dini hiyo. Qal alhanifiyatu samha, ni hii alhanifiyatu samha, uislamu huu mwepesi ndio anaopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Alhanifia ni kumtakasia Allah kwa ibada, ni kumwabudu Allah peke yake, la sharika la. Asamha, mwepesi. Hii ndio dini ambayo anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha hadithun hasan akhrajahu Ahmad wal Bukhari fil adabil mufrad. Wal hadithu nassun fi anna al islam hanifiyatun samha. Na hadithi hii ni nas kwamba uislamu ni hanifia samha, mwepesi. Uislamu ni mwepesi, ni kumwabudu Allah peke yake, la sharika lahu, na ni mwepesi uislamu, hauna uzito. Qala wassamahatu tatanafa ma'a alghuluwi wattashaddud fihi, huu wepesi wa uislamu unapinga na ghulu, na kupetuka mpaka na kutia mkazo katika dini. Wepesi huu unapinga ghulu, kupetuka mpaka na kutia mkazo katika dini. Yote haya hayafai. Dini hii ni nyepesi, ibada zake ni nyepesi, hazina ghulu wala hazina kutiliwa mkazo ibada hizi. Qala Sheikhul Islam an ahli sunnah wal jamaa wa kadhalika fi sa'iri abwabi sunna hum wasatun, vile vile katika milango yote ya sunna hawa ahlu sunna wako kati na kati. Liannahum mutamassikun bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sababu wao ni wenye kushikamana na kitabu cha Allah Qur'an na hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alayhi sabiquna al-awwalun, na yale ambayo wamewafikiana wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirin wal ansar, ambao ni muhajirin na ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, na waliowafuatia hao kwa wema. Kwa katika milango yote ya sunna na ya dini, ahlu sunna wal jamaa wako wasat, wako kati na kati. Fala tashdida wala ghulu ladaihim, hakuna kutia mkazo wala hakuna kupetuka mpaka, wala tarakhusa wala hakuna kuruhusu mambo, wala jafaa indahum wala hakuna ugumu na uzembe kwao. ولا يأتون بعلل توهن الانقياد ولا هوالتي علة سباب za kudhoofisha inqiyad kumfuata Allah au kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala yatuna bi'ilalin tuhinu linqiyad, hawaleti illa na sababu za kudhoofisha inqiyad kufuata. Kwa hiyo dini hii haina mkazo wala haina kupetuka mpaka, na wanaoyadai baadhi ya watu kwamba dini hii ina mkazo, kwa nini watu wanaamrishwa kuacha ndevu zao, ukinyoa ndevu unapata madhambi, hiyo ndio tashaddud. Hii si tashaddud, hii sio tashaddud kabisa. Hii ni maumbile. Maumbile ya mwanamume ni kwamba awache ndevu zake, asizinyoe, aziwache kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, afu liha hufu liha. Ndiyo maumbile ya mwanamume alivyoumbwa, kwamba awe na ndevu, mwanamke asiwe na ndevu. Sasa ukibadilisha hapo itakuwa umebadilisha maumbile ya Allah azza wa jalla, kama alivyosema Sheikh Albani katika Adabu Zafaf. Kwa hii si tashaddud, hii si kutia mkazo, hii sio kutia mkazo. Kadhalik kuvaa kanzu ukaipunguza kama alivyovaa mtume sallallahu alaihi wasallam, hii si tashaddud. Wao wanasema hii ni tashaddud, hii ni kutia mkazo. Hii si kutia mkazo, ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa kivaa na akiamrisha hivyo na akitahadharisha isbal, watu kuweka nguo zao wanaume mpaka chini ya miguu. Mtume ametahadharisha hilo, akasema ma tahta al-ka'baini min al-izar fa finnar, nguo ambayo iko chini ya tinibili za miguu mtu huyo atakwenda motoni. Hii ni amri ya mtume sallam na makatazo ya isbal. Kwa hiyo wanaume wanatakiwa wapunguze nguo zao, wavae kama alivyovaa mtume sallam nisfu saq. Wanawake wao ndo wanastiri mpaka tindi zao za miguu, miguu yao yote isionekane wanawake wakiwa mabarabarani. Kwa hiyo hii sio tashaddud. Kadhalika hii ni kufarikisha baina ya wanawake na wanaume. Wanawake ndio wasitiri miguu yao, wanaume wasistiri miguu yao. Hakuna tashaddud, hakuna ghuluu hapa. Sasa hawa baadhi ya mahizbi, hizi amri za Allah na mtume wake wanasema ni tashaddud, ni kutia mkazo. Makatazo ya Allah na mtume wake wanasema hii ni tashaddud, nyinyi mwatia mkazo, nyinyi watu wa sunna, nyinyi mwatia mkazo. Wakati ni amri za Allah na mtume wake hazina mkazo, hizi hazina mkazo wote. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah min kaidi ash-shaytani al-ajib annahu yushammu an-nafsa hatta ya'lama ayya al-quwwatayn taghlibu 'alayha, aqwwatu al-iqdam am quwwatu al-inkifaa' wal-ihjam wal-mahana. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema min kaidi shaitani, katika kitabu chake Ighathatul Lahfan anasema min kaidi shaitani al-ajib, katika mbinu za shaitani za kushangaza, annahu yushamu nafsa, ni kwamba anaitia athari, alama nafsi. Shaitani anaitia alama nafsi, hatta ta'lama ya'lama ayya al-quwwatayn taghlibu 'alayha, mpaka ajue shaitani ni nguvu gani katika nguvu zake mbili zitaighilibu hii nafsi. Anaitia alama nafsi ili ajue ayya al-quwwatayn taghlibu 'alayha, ni ipi katika nguvu zake mbili itakayoighilibu hii nafsi. Aqwwatul iqdami, je ni nguvu ya iqdam, kutangulia kufanya jambo kwa kumtangulia Allah na mtume wake, am quwwatu linkifafi wal ihjami wal mahana, au ni ile ya inkifaf, kuacha amri za Allah, wal ihjami na kudhoofika na udhalili, kujizuia asifanye, wal mahana na udhalili na udhaifu. Aqwwatu al iqdami am quwwatu linkifafi wal ihjami wal mahana, nguvu gani katika hizi mbili ambazo zitaighilibu nafsi? Ni nguvu za iqdam, kutangulia, akatangulia amri za Allah na mtume wake na makatazo yake, am quwwatul inkifafi wal ihjami, au ni nguvu za kukataa kutekeleza amri hizo, wal mahana wa na udhaifu na udhalili. Qala wa qad waqa aktharu an-nasi illa aqalla al-qalil fi hadhaini al-wadiyaini, wameingia watu wengi isipokuwa wachache tu katika jangwa hizi mbili, wadi taksir wa wadi almujawazati wattaaddi. Ni yale yale mawili ya ha, ni yale mawili yaliyopita, at-taksir wal ifrat au al-ifrat wat-taksir. Kwa hiyo wameingia wengi isipokuwa wachache tu, fi hadhaini alwadiyaini, katika majangwa haya mawili, wadi taksir, jangwa la uzembe, wa wadi almujawazati wattaaddi, na jangwa la kupetuka mpaka. Walqalilu minhum jiddan, wachache tu katika watu, athabitu ani sirati alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wachache tu jiu walio na thabati wakafuata njia hii ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alwasat, na hiyo ni njia ya kati na kati, bila taksir wala almujawaza au ghulu wattaaddi. Waqala rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim, والفرق بين الاقتصاد والتقصير, فرق بين اقتصاد إلي كتنا كاتنا تقصير أزيمبي, أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. اقتصاد نكوى كتنا كات بين يبانميلي كبتوكا مباكا نوزيمبي يندو اقتصاد كتنا كاتي كتنا كاتي ni kuwa kati na kati baina ya pande mbili, ifrat kupetuka mpaka, watafrit na, kupa, na kufanya uzembe. Iktisad ndio ile wazungu wanaita economic, sio economic ndio iktisad. Hata katika ibada kuna economic, sawa eh? Walahu tarafani huma dhiddani lahu, walahu tarafani, ina pande mbili ambavyo ni vinyume vyake, wa huma taqsir wa mujawaza, hayo mawili ifrat na tafrit ina vinyume vyake, wa huma taqsir wa mujawaza, taqsir uzembe, wa mujawaza na kupetuka mpaka. Taqsir ndio kinyume cha ifrat, na tafrit ni kinyume cha mujawaza. Naam, fal muqtasid قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين, mwenye kufanya kati na kati amechukua huu kati na kati na akawacha hizi pande mbili. فالمقتصد قد أخذ بالوسط وعدل عن الطرفين, huyu mkati na kati amechukua huu kati na kati na kuacha hizi pande mbili. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, na wale ambao wakitoa hawafanyi israfu katika kutoa, walam yaqturu, wala hawadhikishi katika kutoa, hawafinyi sana mali zao wakatoa kwa ubakhili. Wakana baina dhalika qawama, wakawa baina ya hapo ni kati na kati, hawatoi kwa israfu mali zao wala hawazibani sana mali zao. Allah akiwasifu waja wake wema katika mwisho wa suratul Furqan. Waqala subhanahu wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutaha kullal basti, usijalie mikono yako ni yenye kufungwa katika shingo yako, wala usikunjue kukunjua koti. Hadha al-iqtisad, usitoe moja kwa moja mali zako zote, wala usikunje sana mkono wako ukawa hutoi. Hii ndio iktisadi economic. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutaha kullal basti. Waqala subhanahu wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni na mnywe, msifanye israfu katika kula na kunywa. Israfu ni haramu, Allah akikataza israfu katika kila jambo. wakulu washrabu wala tusrifu, kuleni na mnywe na msifanye israfu. Wewe una nyumbani kilo moja inatosha, unapika kilo tatu, alafu zile kilo mbili zote unazitia kwenye mataka, israfu hiyo unapata madhambi. Wakulu washrabu wala tusrifu. Wadini kulluhu baina hadhaini tarafaini, dini yote iko baina ya pande hizi mbili bali alislamu qasdun baina almilal, bali uislamu mzima ni kati na kati baina hizi dini nyingine. Wasunna qasdun baina albida, na sunna ni kati na kati baina ya mambo ya haya uzushi. Wa dinullahi baina alghali fihi waljafi anhu, dini ya Allah iko baina ya mwenye kupetuka mpaka katika dini na baina ya huyu mwenye kufanya ugumu na uzembe katika dini. Wakadhalika alijtihad, vile vile ijtihad huwa badhlul juhdi fi muwafaqati al-amri, ijtihad ni kutoa juhudi katika kuwafiki lile jambo. Mtu ametoa juhudi zake fi muwafaqati al-amri, hii ni ijtihad. Walghuluu mujawazatuhu wa taaddihi, ghuluu ni ile kupetuka mpaka hizo hilo jambo la dini, ukalipetuka ukalipita vile zaidi ya zile juhudi zako. Haya yote tumeelezea jana kwamba ni sheitani ndio anayeleta tashwishi hizi, ima za taksir za uzembe au za ghuluu za kupetuka mpaka, ni sheitani. Nasema wa ma amara Allahu bi amrin illa walishaitani fihi nazghatani, fa imma ila ghuluwin wa mujawaza wa imma ila tafritin wa taqsir. Hakuamrisha Allah amri yoyote isipokuwa shaitani ana tashwishi mbili, imma ila ghuluwin wa mujawaza, ima analingania kupetuka mpaka katika amri hiyo ya Allah, na ima analingania uzembe, watu wawache amri za Allah. Wa as'adu an-nasi man kana wasatan ala athari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yasir, mwema kuliko watu wote ni yule aliyekuwa kati na kati akifuata athari za mtume sallallahu alayhi wasallam, akawacha hiyo ghulu na mujawaza na akawacha tafrit na taksir, akawa baina dhalik, baina wa baina. Wa as'adu an-nasi man kana wasatan ala athari an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam yasir, mwema kuliko watu wengine ni yule aliyekuwa kati na kati akifuata akienda katika athari za mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala wal ghulu wal mujawaza wat tafrit wat taqsir afatani, na hii ghulu wal mujawaza kupetuka mpaka na kufanya uzembe ni maafa mawili, ni majanga mawili, la yakhlusu minhuma fil i'tiqadi wal qasdi wal amali illa man masha khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawezi kujinasua na hayo katika masala itikadi wal qasdi na hiyo kati na kati, wal amali na katika amal, illa man masha khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa ni atakayetembea nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa kumfuata. Kutembea nyuma ya mtume ni kwamba anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, hamkeuki mtume sallallahu alaihi wasallam. Walghulu walmujawaza wattafrit wattaqsir afatani la yakhlusu minhuma fil i'tiqadi wal qasdi wal amali illa man masha khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kupetuka mpaka na uzembe ni maafa mawili, hawezi kujinasua na mambo hayo, maafa hayo mawili, katika masala itikadi wal qasdi na ukati na kati wal amal na amal, isipokuwa anayetembea nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wataraka aqwala an-nasi wa ara'ahum, akawacha maneno ya watu na maoni yao, lima jaa bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya aliyo yaleta mtume sallallahu alaihi wasallam. Hafuati maneno ya watu, hafuati rai zao, anamfuata Mtume sala salam na hayo aliyoyaleta Mtume sala salam. Huyu ndiye atakaye jinasua na majanga haya mawili. La man taraka ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam li aqwali an-nasi wa araihim wa mabtada'uhu fi dini Allahi rabbil alamin. Sio yule mwenye kuacha aliyoyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya maneno ya watu na maoni yao na yale walioyazua katika dini ya Allah Mola wa viumbe vyote. Huyu hawezi kujinasua, huyu anawacha aliyoyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kufuata maneno ya watu na rai zao na zile bid'a walizozizusha katika dini. Huyu hawezi kusalimika. Huyu atakayesalimika ni atakayemfuata aliyoyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam akawacha maneno ya watu na rai zao. Sasa haya mambo ya bid'a yote haya, bid'a zote zilizotokea duniani, nikisema bid'a ni tangu zile za mwanzo za kina Khawarij, Mu'tazila, Jahmiya, yote ni kuacha maneno ya Mtume sallam na kwa ajili ya kufuata maneno ya watu na rai zao. Wote hawa waliopotea mpaka hawa sasa, kwa sababu wamewacha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na aliyoyaleta Mtume kwa ajili ya maneno ya watu na rai zao, badala ya kuacha maneno ya watu na rai zao kwa ajili ya kumfuata Mtume, wanafanya kinyume. Hatimaye ndio haya mambo ya bid'a na kupotea baadhi ya watu. Wa hadhani almaradhani alkhatirani qad istawlaya ala akthari bani Adam. Maradhi haya ya hatari yamewatawala wanadamu wengi. Wa hadhani almaradhani alkhatirani qad istawlaya ala akthari bani Adam. Maradhi haya ya hatari yamewatawala wanadamu wengi. Walihadha hadhara as-salafu minhuma ashadda at-tahdhir. Ndio maana as-salaf wametahadharisha mambo haya mawili tahadhari kubwa sana. Wa khawafu man buliya bi ahadihima bil halak, wakamtishia yule ambaye ameonjwa na kupewa mtihani wa moja lao kwa kuangamia. Atakayepewa mtihani wa moja katika haya mawili, wamemtishia maangamivu kwamba ataangamia. Wa qad yajtami'ani fi shakhsi alwahid, na huenda yakakusanyika mambo mawili haya ya hatari au maradhi haya ya hatari, huenda yakakusanyika kwa mtu mmoja, kama huwa halu akthari alkhalqi, kama ilivyo hali ya watu wengi, huenda yakakusanyika yote mawili. Yakunu muqassiran mufarritan fi ba'dhi dinihi ghaliyan mutajawizan fi ba'dhihi, anakuwa ni mzembe katika baadhi ya masala ya dini yake, halafu ni mwenye kupetuka mpaka katika baadhi nyingine. Haya maradhi yanaweza kukusanyika kwa mtu mmoja. Yote haya mawili, maradhi ya taksir na maradhi ya nini, ya ifrat, ghulu. Wal mahdiyu man hadahu Allah, mwenye kuongozwa ni yule aliyemuongoza Allah. Wal mahdiyu man hadahu Allah, mwenye kuongozwa ni yule ambaye Allah ameshamuongoza. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman hadahu Allah. Wa amma halu ahli al-ahwa, ama hali ya hawa watu wa bid'a, fa kama wasafa al-allamah ibn al-qayyim rahimahu Allah ta'ala, yajtami'u fi ash-shakhs al-wahid hadhan al-maradhan al-khatiran. Ama hawa watu wa bid'a ni kama alivyowasifu al-allamah ibn al-qayyim rahimahu Allah, kwamba hukusanyika kwa mtu mmoja maradhi haya mawili ya hatari. Fatajidu alwahida min ahli alahwai muqassiran mufarritan fi ba'dhi dinihi la yubali, utampata mmoja katika watu wa bid'a ni mzembe katika baadhi ya masala ya dini yake, la yubali hajali, ghaliyan mutashaddidan mutajawizan fi ba'dhihi la yubali, hali ya kupetuka mpaka katika baadhi ya masala ya dini pia hajali kwa hilo. Wal mahdiyu man hadahu Allah, mwenye kuongozwa ni yule ambaye Allah amemuongoza. Sawa. Kwa hiyo watu wa bid'a wengi, anasema watu wa bid'a wengi wana maradhi haya hatari ya taksir na ghulu, wana maradhi hao ya hatari ya taksir na ghulu. Sababu ukiangalia zile bid'a zao ni ghulu tupu, ile ni ghulu, ni kupetuka mpaka. Wamezidisha masala ya ibada yaliyowekwa na Mtume wao, wameyazidisha tena, wameyapita sana eh? Wamepita sana eh, hiyo ni ghulu. Halafu wana taksir katika masala ya ibada nyingine, isbal, kunywa ndevu, si masala ya ibada ya dini ya wao, ni wazembe, wengi ni wazembe katika masala hayo. Kwa hiyo yamekusanyika maradhi haya ya hatari kwa wengi katika watu wa bid'a, kama anavyoelezea Ibn Qayyim rahimahullah, wal mahdiyu man hadahu Allah wa yambani ala hadhihi al khasla anna ahla al hadith al salafiyin ahla al sunnati wal jamaa ashab minhaj al nubuwa yambidhuna at-tashaddud wa at-tanattu'a wal ghulu. Hujengeka kwa jambo hili na kwa sifa hii kwamba watu wa hadith as-salafiyin ahlus sunna wal jamaa wenye watu wa manhaji hii ya utume, yambidhuna at-tashaddud wa at-tanattu'a wal ghulu, wanatupilia mbali masala haya ya mkazo na kupetuka mpaka katika dini, wanayatupilia mbali. Taksir la shaka kwamba ni jambo ambalo ni haramu, lakini na hii ghulu pia ahlu sunna wanaitupilia mbali jambo la ghulu, kupetuka mpaka katika masala ya dini. Qala alghulu fi lugha mujawazatu alhaddi walqadri. Ghulu, neno ghulu katika lugha ya Kiarabu ni kupetuka mpaka na kile kiasi, kupetuka mpaka na kiasi kilichowekwa katika sheria. والغين واللام والحرف المعتل أصل يدل على ارتفاع ومجاوزة قدر. هي غلو غين نلام نهي واو أمبايو ديو الحرف المعتل ني أصل أمبايو يفهميشا أجو ومجاوزة قدر نكوبتوكا كل كياسي. واصطلاحا الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء. غلو katika istilahi ya maulama ni kupetuka ule mpaka kwa kuzidishwa katika jambo, fi hamdihi, katika kulisifu au dhammihi au kulikashifu, alama yastahiku, juu ya uzaidi ya vile linavyostahiki jambo lenyewe, wa nahwa dhalik, na mfano hapo. Hiyo ndio kwa istilahi ya maulama ghulu. Mujawazatul haddi bi an yuzada fi shay'i, kupetuka mpaka kwa kuzidishwa katika jambo hilo, fi hamdihi, aidha katika kulisifu, au dhambihi, au kulikashifu, ala ma yastahiku, zaidi ya vile linavyostahiki, wa nahwa dhalik. Bihadha arrafahu Sheikhul Islam fi iqtida'i siratil mustaqim. Kwa taarifu hii Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameiarifisha ghulu katika kitabu chake Iqtida'u Siratil Mustaqim. Wa'arrafahu Ash-Shatibi fi al-I'tisam wa Ibn Hajar fi al-Fath bi annahu al-mubalaghatu fi ash-shay'i wa at-tashdidu fihi hatta yatajawaza al-hadd. Al-Imam Ash-Shatibi fi al-I'tiba' fi al-I'tisam anaarifisha ghulu kwamba al-mubalaghatu fi ash-shay' ni kuzidisha katika jambo, watashdidu fihi na kutilia mkazo, hatta yatajawaza alhadda, mpaka likapetuka ule mpaka wake. Falghuluu huwa tajawuzu alhaddi alshar'i biziyada. Kwa hiyo ghulu ni kupetuka ule mpaka wa kisheria kwa kuzidisha mambo, hii ndio ghulu. Falghuluu huwa tajawuzu alhaddi alshar'i biziyada, ghulu ni kupetuka mpaka wa kisheria kwa kuzidisha jambo. Walhududu hiya nihayatu, anafasiri haddi, tajawuzul haddi, mipaka ni ipi? Hiya nihayatu lima yajuzu min almubahi almamuri bihi wa ghairi almamuri bihi, ni ile misho ya lile jambo ambalo linajuzu katika mambo ya mubah ya halali yaliyoamrishwa na yasiyo kuwa yenye kuamrishwa. Alnihayat ndiyo hudud, ule mwisho wa jambo ndiyo haddi. Wa hiya nihayatu لما يجوز من المباح المأمور به وغير المأمور به. ni ile misho ya mambo yale mambo ambayo yanajuzu katika mambo yaliyoamrishwa na yasiyojuzu. Qala Sheikh al-Islam kadha, qala Sheikh al-Islam fi majmu' al-fatawa, hivi ndivyo aliyosema Sheikh al-Islam katika majmu' al-fatawa. Kwa masala haya ya ghulu kupetuka mpaka, yote yamekatazwa katika Uislamu, ama taksir moja kwa moja imekatazwa. Kwa hiyo ahlu sunna wako kati na kati baina ya taksir na hii ghulu na tajawuzul haddi, na matala katika masala yote, masala ya aqida, masala ya manhaj, masala ya ibada, ahlu sunna wako kati na kati baina ya vikundi vyote hivi vya kibid'a. Ahlu sunna wako kati na kati, hawana ghulu na mujawazatul haddi, wala hawana taksir na uzembe katika masala ya ibada. Qala Allahu azza wa jalla ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, enyi ahlul kitabi msifanye ghulu, msipetuke mpaka katika dini yenu. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, enyi ahlul kitab msipetuke mpaka katika dini yenu. Kwa hiyo ghulu inakatazwa katika Uislamu lakini pia taksir inakatazwa zaidi katika Uislamu. Mambo haya yote mawili yanakatazwa na Uislamu, inavyotakiwa ni kati na kati. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'alan nas, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo katika Qur'an. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan, kama hivyo tumekujalieni nyinyi ni umma ulio kati na kati, bidun taksir wala ghulu wa mujawazati alhaddi. Lakini utaona watu wa bid'a, yale masuala yao ya uzushi ndiyo ghulu ile. Ibada zimeshawekwa, wao wanaongezea ibada nyingi tu, ile ndiyo ghulu wenyewe, ndiyo kupetuka mpaka, pamoja na kwamba wana taksir katika mambo mengine ya ibada na uzembe. Kwa yale yote hayatakiwi. Dini hii ni itiba, dini hii ni ya kufuata, sio dini ya kuzusha mambo. Hii ni dini ya kumfuata Mtume sallam aliyokuja nayo wa basi. Kwani tushamaliza mambo ya sunna kuyatekeleza? Mbona tuanzisha mengine? Hatujamaliza kutekeleza sunna, si ndio? Tunatakiwa tutekeleze sunna za Mtume sallam, tumfuate aliyokuja nayo. Kwa nini tuongeza mengine? Kwani haya ya sunna tumeyamaliza? Kwa hiyo hatuna haki ya kuongezea mambo ndiyo ghulu iliyokatazwa hii na Uislamu, katazwa na Allah na Mtume sallam. Sisi wajibu wetu ni ittiba, kumfuata Mtume sallam. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud anasema ittabi'u, fuateni, wala tabtadi'u, msizushe, faqad kufitum, mmeshatoshelezwa katika dini hii mambo yote, haina haja ya kuzusha. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.